Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 28 dzień sierpnia, czwartek, już po czwartej, czyli rozpoczynamy poranną rozgrzewkę, gimnastykę pod hasłem Coś mi świta. To dziś wieczorem o 20 w Gdańsku w Stoczni koncert Nasza Solidarność, a to nam się udało. Solidarność, wolność, więc wstęp oczywiście wolny. Dostęp także dzięki Telewizji Polskiej. To wieczorem, a teraz piosenka, która pierwotnie miała być wyznaniem miłości, a stała się hymnem, inspiracją polską i ruchem, no właśnie, Solidarności. New Year's Day. To proszę Państwa, solidarnie, wspólnie od teraz do szóstej. Olga Szućko, Michał Żołądkowski i jak słychać, także YouTube. I want to be with you, be with you. razem szła. Znalazła sobie łatwy cel. Potem znów zniknie gdzieś. On będzie szukać jej. Z żalem zatańczy jak ty sam. Po czwartej, przy okazji tej ślepej miłości, warto przypomnieć, że kto pyta, nie błądzi. Na przykład redaktor Nogaś dziś będzie pytać o 8.13 w ramach rozmowy w Trójce. Będzie o higienie cyfrowej w Trójce. Trójka, warto przypomnieć również, że to przecież symbol harmonii, doskonałości, wzrostu i rozwoju, a także jedności ciała, umysłu i ducha. Trójka przyciąga zawsze pozytywną energię. No to w takim razie kolejny dowód. Nasza piosenka dnia z Sydney w Australii, zespół Royal Otis. Będziemy się z nimi, z tym utworem dziś kontaktować w ciągu dnia bardzo często. Z lat 80. XX wieku. Feels Like Heaven, Fiction Factory, 15,5 minuty po czwartej. Proszę Państwa, słonecznie gorąco dziś na ogół w całym kraju będzie. W Warszawie ponoć maksymalnie aż 34 stopnie. Czyli najcieplej, w Koszalinie najchłodniej 26. Nad morzem synoptycy zapowiadają wyładowania, zresztą na północnym zachodzie też. A u nas za moment słonecznie, już z kalendarium muzycznego w zespole do 1990 od 74. To on wyśpiewał te największe przeboje. Współzałożyciel, gitarzysta, wokalista Hugh Cornwell. Kończy dzisiaj 76 lat. To proszę bardzo, muzyczne nasłonecznienie za pośrednictwem jego głosu teraz w trójce. Stranglers, Always the Sun. Have the weathermen told you stories that made you laugh? politicians and the leaders when they do things by heart. Who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. There's always the sun. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lepiej już było, a dobrze już nie będzie. Ja mówię alright, choć syf i wojna wszędzie. Ty chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. Szykuj się do wojny. W obliczu końca nic nie jest ważne już. Dragi są śmieszne i twoja gotówka. To długa, zła opowieść, jak moja historia. Ja mam miasto w sobie i nie muszę się plątać. Kieślowski mnie nakręcił. Teraz się ziści ten krótki film o zwykłej nienawiści. W obliczu końca nic nie jest ważne już. Dragi są śmieszne i twoja gotówka. Czy masz w sobie dziś lepszy towar niż życie? Chyba se pyknę coś, niepotrzebne jest zużycie. Klik, klik, tik, tok. Banału królestwu. A tak siarz mi mówi, że to zwykłe. Miodowe lata umarły naprawdę dziś. Musisz mieć spróbę przy sobie jak John Wayne. Klik, klik, tik, tok. Banału królestwu. A tak siarz mi mówi, że to zwykłe. Alright. W porządku i to bardzo, trójka ześmi świta, to i alright, till love, alright. Tak będzie się nazywać ich nowa płyta. Premiera tejże zapowiadana jest na wiosnę 2026. Tymczasem 23 minuty po czwartej, lato 2025, wakacje się kończą. Proszę pamiętać, najbliższa niedziela jest niedzielą handlową. Tymczasem już skupiamy się na muzyku, który ma dziś 68 urodziny. Steven Morris, perkusista i klawiszowiec. Najpierw Joy Division, później, tak jak pozostali koledzy, już bez nieżyjącego Iana Curtisa, pod szyldem New Order. Mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak Amerykanu? Wszystko ważne raz na zawsze. Amerykanu wyszło z akcji jak najbardziej. Kiedy wiatr mnie kołysze do snu, moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Może mi powiesz, co myślisz? Na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki, ja to zrozumiem jak coś, jak na olbrzyma to niski, jak na wariata to zuch. Haszysz z północnej Afryki, on uspokaja to ciut. Zrobili z życia nam wyścig, komu rozwiązał się wór. Ze mnie wystają już nitki, czuję, że nie czuję stóp. Bo już mój tata chciał być Amerykaną. Kołyszę do snu moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Trójka Polskie Radio jest w 16:30. Vito Bambino przed momentem w Trójce Americano. To i tytuł. Ciekawy przypadek Benjamina Buttona tutaj pasuje. Przecież bohater odszedł na koniec jako właśnie Bambino. Reżyseria David Fincher. Dzisiaj ma 63. urodziny. Tyle dokonań, że kilkanaście minut można by wymieniać, a opowiadać to godzinami. Reżyserem między innymi również 7 czy Podziemnego Kręgu, czyli zdecydowanie ma tutaj słabość do Brada Pitta. Ale też reżyser kilkudziesięciu kapitalnych klipów. Love is Strong, Rolling Stones, Vogue, Madony, Janis Got a Gun, Aerosmith, Judith, Perfect Circle i teledysku również do tego utworu. Zobrazowanie to już, proszę Państwa, w własnym zakresie, udźwiękowienie to teraz w Trójce. Who is it? Michael Jackson. Matter, and it doesn't seem right. Got the brains, but have you got the touch?

Florence Welsh okazuje się, że też ma dzisiaj urodziny, 21 lat młodsza od Shania Twain. Tutaj była, można tak chyba powiedzieć, skojarzyć brytyjska Florencja, a Wenecja ponownie stolicą kina. W ramach otwarcia festiwalu filmowego La Grazia Paolo Sorrentino, kto jeszcze powalczy o Złotego Lwa, nazwiska, to naprawdę robią wrażenie. O tym możecie Państwo poczytać na naszej stronie trójkapolskieradio.pl, strona, która no, zdecydowanie wzmacnia kulturę osobistą. Tymczasem Jacek Kuderski, dwie piątki, to właśnie dzisiaj, 55. urodziny, kompozytor, basista, wiadomo, grupa Mysłowic. To właśnie jedna z jego kompozycji. Słuchamy, w Trójce Mysłowic, Sprzedawcy Marzeń. Jaki piękny jest ten świat, tylko czarne, białe, to jest proste, widzę, wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć, jest. przecież jesteś też jak ja. Trójka. Come on, baby, let's go. That's what she said. 3,5 minuty do 5, trójka, coś mi świta. Artysta, który zawsze ma coś na głowie, no i faktycznie patrząc na teledyski, taki nieco zabiegany. Jeżeli chodzi o to, co na głowie, to albo taką czapę typu Paddington lub cylinderek, ewentualnie taki figlarny kapelutek. Słynie też ze spontanicznych kocich ruchów. JK na czele Jamiroquai z płyty wydanej dokładnie 29 lat temu. Już jest, już słyszymy. Czyli z albumu Traveling Without Moving. To tak, skoro taki tytuł, z Mlecznej Drogi. Niczym gwiazda polarna w trójce. Cosmic Girl.